și tinerețea le ia locul bătrânețea. Se duc, nu se mai opresc, eu simt că mă prăpădesc, măi, că mi-aduc aminte bine, trăgeau fetele de mine. Când eram tânăr băiat, le dădeam un sărutat, măi. Dar tot eu mă-ntorc și zic, nu-mi pare rău de nimic, măi, că de-am trăit pe pământ, am iubit, n-am fost un sfânt, măi. Chiar de-am fost un păcătos și-am iubit în zi de post, măi. La popă m-am spovedit, nu m-am lăsat de iubit, măi. Mă gândesc la bătrânețe, ce-am făcut la tinerețe. Am iubit cât am putut, la nimeni rău n-am făcut, măi. Că omul pe acest pământ este făcut din iubit, măi. Este făcut să iubească, cu drag viața să-și trăiască. De nu iubește că ești, de greșește spovedești, măi. Și ce faci la tinerețe, nu mai poți la bătrânețe.